ในบรรดาตำรวจฝ่ายสืบสวนของโรงพักเราจ่าปื๊ดอยู่ในอันดับแนวหน้าจ่าปื๊ดอยู่ในวัยกลางคนรูปร่างสันทัดไม่มีพุงเหมือนคนวัยเดียวกันหนวดเคราครึ้มพูดน้อยไม่ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ไต่เต้ามาตั้งแต่พลตำรวจฝีมือในทางสืบสวนหาตัวจับยากจ่าปื๊ดไม่เคยแต่งเครื่องแบบนอกจากเวลาที่มีผู้ใหญ่มาเยี่ยมที่โรงพักหรือวันครบรอบกรมตำรวจที่ผู้บังคับบัญชาจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในตอนนั้นยังเรียกกันว่ากรมตำรวจไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้สำหรับพลตำรวจอย่างผมจ่าปื๊ดเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเป็นทั้งครูและก็พี่เลี้ยงเราจับคู่ทำงานกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนใครที่ไปโรงพักของเราถ้าไม่รู้จักจ่าปื๊ดมาก่อนก็จะเห็นจ่าคนหนึ่งที่เสื่องซึมนั่งสับประงกทั้งวันหน้าโต๊ะทำงานที่มีเครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆแต่เวลาออกทำงานจ่าปื๊ดจะกลายเป็นคนละคนกับบรรดาขี้ยาลักเล็กขโมยน้อยจ่าปื๊ดคือหมาจิ้งจอกที่ดุร้ายพร้อมที่จะขย่ำเหล่ามิจฉาชีพที่เป็นอันตรายต่อสุจริตชนในเวลาออกทำงานตอนกลางคืนจ่าปื๊ดคือนกเค้าแมวที่สายตาแหลมคมจ่าปื๊ดกว้างขวางในขบวนการมิจฉาชีพและมีพรรคพวกมากรู้จักตรอกซอกซอยทุกแห่งในอำเภอเล็กๆของเรารู้จักสามล้อนักเลงเหล้าและโสเภณีทุกคนจ่าปื๊ดมีวิธีการสอบสวนที่นายตำรวจสัญญาบัตรหลายคนยังต้องขอเรียนรู้พวกที่ผ่านการสอบสวนของจ่าปื๊ดรู้ดีว่าแกใจเย็นมือหนักและที่สำคัญคือการเค้นความจริงของจ่าปื๊ดไม่เหลือหลักฐานไว้ให้เห็นซะด้วยจ่าปื๊ดมีความจำเป็นเลิศใครมีคดีอะไรติดตัวไม่ว่าจะนานแค่ไหนถ้าผ่านเข้ามาในวงโคจรแล้วยากที่จะหลุดออกไปจากความทรงจำที่เป็นเลิศของจ่าปื๊ดหลายต่อหลายครั้งแค่เห็นร่องรอยการงัดแงะจ่าปื๊ดก็บอกได้ทันทีว่าเป็นฝีมือของใครเหตุการณ์ต่อไปนี้เริ่มจากวันที่รถมอเตอร์ไซค์ของครูวิทย์หายหลังจากที่ครูวิทย์มาแจ้งความแล้วจ่าปื๊ดกับผมได้รับคำสั่งให้ไปตรวจในที่เกิดเหตุบ้านพักของครูวิทย์อยู่หลังโรงเรียนประจำอำเภอเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงพื้นล่างเทปูนซีเมนต์ครูวิทย์แจ้งว่าวันที่รถหายตัวเองกลับจากงานเลี้ยงในตลาดราว3 ทุ่มจอดรถไว้ใต้ถุนบ้านแล้วก็ขึ้นนอนตามปกติเช้าวันต่อมาจะออกจากบ้านไปทำงานปรากฏว่ารถหายไปสุนัข2 ตัวที่เลี้ยงไว้นอนตายตรงริมรั้วจ่าปื๊ดเดินดูรอบๆ บ้านอยู่นานก้มๆเงยๆอีกพักใหญ่ๆตรงที่สุนัข2 ตัวนั้นนอนตายฝีมือไอ้เนี้ยวแกกระซิบกับผมตอนขากลับจ่ารู้ได้ยังไงเบื่อม้าแบบเนี้ยไม่มีใครหรอกนอกจากไอ้เนี้ยวกับไอ้สุดจ่าปื๊ดทำเสียงมั่นใจไอ้เนี้ยวไหนอะจ่ามันออกมาจากคุก2 ปีแล้วไอ้ห่านึกว่าแม่งจะเลิกจ่าปื๊ดขบกรามแล้วไอ้สุดที่จ่าว่าล่ะใครอ่ะผมไม่เคยได้ยินชื่อทั้ง2 คนที่จ่าปื๊ดพูดถึงไอ้เนี่ยมันย้ายไปอยู่โคราชตั้งหลายเดือนแล้วไม่น่าจะไปหากินไกลพอกลับรถไปถึงโรงพักบ่ายนั้นจ่าปื๊ดหายไปทั้งบ่ายวันรุ่งขึ้นจ่าปื๊ดก็ได้ตัวไอ้เนี้ยมาที่โรงพักหมู่เสริม10 เวรกระซิบกับผมว่าจ่าปื๊ดไปรวบไอ้เนี้ยวที่อู่ซ่อมรถของมันตั้งแต่เช้ามืดไปคนเดียวโดยไม่ได้เอากำลังคนไปสักคนในห้องสอบสวนไอ้เนี้ยวปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาให้การว่าคืนที่รถมอเตอร์ไซค์ครูวิทย์หายเข้านอนแต่วันไม่ได้ออกไปไหนจ่าปื๊ดไม่เชื่อที่สำคัญคือไอ้เนี้ยวไม่มีพยานยืนยันว่าคืนนั้นมันอยู่บ้านและจ่าปื๊ดก็ใช้วิธีสอบสวนอันเป็นเอกลักษณ์ของแกผมไม่ได้เข้าไปร่วมด้วยเพราะผู้กองเรียกใช้ผมขับรถไปกองบังคับการที่ตัวจังหวัดกับผู้กองตั้งแต่ตอนสายของวันกลับมาอีกครั้งก็จวนเที่ยงจ่าปื๊ดขอให้ไปช่วยเอาตัวไอ้เนี้ยวไปเข้าห้องขังตอนเข้าไปในห้องสอบสวนผมเห็นไอ้เนี้ยวนั่งพิงพนักเก้าอี้ตาเหม่อลอยผมเข้าไปพยุงให้ลุกขึ้นหิ้วปีกกับจ่าปื๊ดคนละข้างสาบานได้เลิกมานานแล้วผมได้ยินไอ้เนี้ยวพึมพำและสังเกตว่ามีเลือดสดๆไหลออกมาจากหูขวามึงมันยังปากแข็งอีกหรือจ่าปื๊ดคำรามไอ้เหนียวทรงตัวลุกขึ้นคราวนี้เลือดทะลักออกมาจนถึงแขนกูไม่ได้ทำจ่าปื๊ดตาเขียวราวกับเสียสติกำหมัดชกท้องไอ้เหนียวดังตุ๊บใหญ่ก่อนที่จะห้ามทันไอ้สัตว์นี่กูเหลือทนกับมึงแล้วนะกูไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำไอ้เหี้ยบอกมึงกี่หนแล้วไอ้เหนียวกัดฟันกรอด จ้องหน้าจ่าปื๊ดตาวาวน่ากลัวยกมือขึ้นปาดเลือดที่โชกใบหน้าข้างขวาผมตกใจไม่เคยได้ยินใครสวนกลับจ่าปื๊ดไอ้เหนียวนี่หัวใจเสือเหมือนกันจ่าปื๊ดดันตัวไอ้เหนียวไปติดฝาไปนอนคิดคืนนึงพรุ่งนี้ถ้าไม่รับมึงเตรียมตัวให้ดีกูไม่ได้ทำไอ้เหนียวพูดอยู่คำเดียวส่วนเซทำท่าจะล้มจนต้องเอามือยันข้างฝาผมรีบหิ้วปีกพยุงไว้ผมกับจ่าปื๊ดพาไอ้เหนียวไปอีกห้องหนึ่งให้ล้างหน้าล้างตาหาเสื้อมาเปลี่ยนให้แทนตัวเก่าที่โชกไปด้วยเลือดสั่งข้าวผัดจากร้านเยแววหน้าโรงพักมาเลี้ยงเสร็จแล้วก็พาไปเข้าห้องขังตกตอนกลางคืนก็เกิดเรื่องยุ่งขึ้นราวห้าทุ่มหมู่แสวงมาบอกว่าไอ้เหนียวตายคาห้องขังผู้กองเรียกเราสองคนไปสอบจ่าปื๊ดยืนยันว่าไม่ได้ลงไม้ลงมือซ้อมผู้ต้องหามากมายกว่าปกติส่วนผมรายงานไปตามความจริงว่าไม่ได้มีส่วนในการสอบสวนเป็นแต่ผู้ช่วยเอาผู้ต้องหาเข้าห้องขังเท่านั้นถึงตอนเช้ามีแพทย์มาชันสูตรศพไอ้เหนียวตามระเบียบแล้วก็ส่งศพให้ญาติไปทำตามประเพณีไม่มีใครจะฟ้องร้องหรือติดใจต่อการตายของมันเพราะญาติที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวในโลกคือพ่อที่อายุราว80เท่านั้นชาวบ้านทั่วไปไม่มีใครติดใจเพราะรู้กิตติศัพท์ของไอ้เหนียวที่เข้าออกคุกเป็นว่าเล่น2วันต่อมาหลังจากไอ้เหนียวตายเราได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจที่อำเภอติดกันว่าจับรถมอเตอร์ไซค์ได้จากการตั้งด่านตามปกติต้องสงสัยว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของกลางที่หายไปลักษณะตรงกับที่เราแจ้งไปแต่ทะเบียนไม่ตรงปรากฏว่าเป็นคันเดียวกันคนขับเป็นวัยรุ่นสารภาพว่าเป็นคนขโมยจากบ้านครูวิทย์ร่วมกับเพื่อนอีก2คนซึ่งตำรวจรวบได้หมดทั้งแก๊งพวกนั้นขโมยรถเสร็จแล้วก็ใช้ทะเบียนปลอมกำลังจะเอาไปขายทางลำนารายลพบุรีสรุปไอ้เหนียวตายฟรีเพราะกรรมเก่าที่เคยทำชั่วแม้กลับตัวอย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อแต่เรื่องไม่ได้สิ้นสุดลงตรงนี้วันต่อมาจ่าปื๊ดหน้าตาตื่นเรียกผมไปหาพาเข้าไปในห้องที่ใช้สอบสวนไอ้เหนียวเมื่อวันก่อนชี้ให้ผมดูตรงผนังข้างประตูในระดับเดียวกันกับหน้าอกเราเป็นรอยมือสีแดงประทับอยู่บนผนังอย่างชัดเจนรอยมือนั้นชัดจนแทบจะเห็นลายมือราวกับว่ามีใครตั้งใจกดลงไปบนผนังและผมก็นึกออกตอนจะเอาไอ้เหนียวออกจากห้องนี้มันส่วนเซเอามือที่ชุ่มไปด้วยเลือดยันผนังไว้ไม่ให้ตัวเองล้มรอยมือนั้นคือเลือดของไอ้เนียวนั่นเองแต่นึกไม่ออกว่าจ่าปื๊ดพามาดูทำไมเมื่อวานมันยังไม่มีเลยนี่หว่าจ่าปื๊ดเสียงสั่นจ่าก็ล้างออกซะจ่าปื๊ดมองหน้าผมก่อนจะเอ่ยเสียงเครือล้างไม่ออกว่ะเมื่อวานให้ตะพุกพานโรงมาล้างยังไงมันก็ล้างไม่ออกเอาแล้วตะพุกเอาอะไรล้างล่ะก็ลองทุกอย่างแล้วทั้งขัดทั้งถูผมนึกอะไรขึ้นได้เอางี้จ่ารอเดี๋ยวผมลงจากโรงพักขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตลาดตรงไปที่ร้านขายเครื่องมือก่อสร้างกลับมาพร้อมกันกับสีขาว1กระป๋องเล็กและแปรงทาสีผนังตรงนั้นเป็นปูนเก่าทาด้วยสีขาวควันบุหรี่ชนิดสีน้ำมันผมเปิดกระป๋องสีใช้แปรงจุ่มสีป้ายลงไปบนรอยมือบนผนังไม่ถึงอึดใจรอยมือนั้นก็ถูกกลืนไปกับสีหม่นของผนังไม่มีใครจะเห็นรอยเลือดได้อีกนอกจากรอยสีที่เพิ่งทาใหม่ที่ยังเปียกและสดกว่าสีบริเวณรอบจ่าปื๊ดมีสีหน้าดีขึ้นชวนผมออกไปกินข้าวที่ร้านเยแววหน้าโรงพักตอนที่เรากลับขึ้นมาทำงานอีกทีประมาณบ่ายโมงครึ่งเราสองคนเดินเข้าไปในห้องสอบสวนอย่างไม่ต้องนัดพอเปิดสวิตช์ไฟสิ่งที่ปรากฏบนฝาผนังต่อหน้าทำเอาเราสองคนยืนงงมือเย็นเฉียบรอยมือแดงเกิดขึ้นตรงที่เดิมที่ทาสีทับราวกับว่าผุดขึ้นมาจากผนังคราวนี้ดูเด่นชัดกว่าเก่าซะอีกเพราะว่าเกิดขึ้นกลางสีขาวที่ทาใหม่ๆผมหยิบกระป๋องที่เหลือขึ้นมาเปิดฝาเอาแปรงจุ่มสีทาทับลงไปตรงรอยมือนั้นคราวนี้รอยมือผุดขึ้นมาทันทีต่อหน้าต่อตาเราสองคนผมทาทับอีก 2-3 ครั้งรอยมือนั้นก็กลับปรากฏขึ้นทุกครั้งจ่าปื๊ดหน้าเสียผมรู้สึกขนลุกเกรียวอย่างไม่มีเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องแปลกและเหลือเชื่อหากไม่เกิดกับตัวเองเรายืนงงอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งเมื่อไม่รู้ว่าจะหาทางกำจัดรอยมือนั้นได้อย่างไรจ่าปื๊ดก็มองไปรอบๆก่อนที่จะย้ายปฏิทินแผ่นใหญ่จากผนังอีกฝั่งเอาตะปูคอนกรีตตัวเล็กตอกเหนือรอยมือและก็แขวนปฏิทินทับรอยอุบาทนั่นตลอดเวลาผมยืนดูอยู่ด้วยแล้วเราก็ออกจากห้องนั้นไปทำงานของเราตลอดบ่ายวันนั้นจ่าปื๊ดทำหน้าเครียดไม่พูดไม่จา ไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติเพราะจ่าปื๊ดเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วมีแต่ผมคนเดียวที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่วนผมอยู่บนโรงพักจนถึง2 ทุ่มกลับไปดูฟุตบอลทางโทรทัศน์แล้วก็เข้านอนถึงตอนเช้าจ่าแสวงมาปลุกผมที่ห้องพักบอกว่าจ่าปื๊ดตายแล้วเมื่อตอนดึกตอนนี้ศพอยู่ที่วัดมีคนพบศพจ่าปื๊ดตรงโค้งถนนที่จะออกไปทางตัวจังหวัดตรงนั้นเป็นทางโค้งชันถนนยกสูงขึ้นมาจากระดับพื้นกว่า2 เมตรจ่าปื๊ดขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพแหกโค้งตกลงไปคอหักกว่าจะมีพวกรถบรรทุกที่ผ่านมาเห็นเข้าก็เป็นตอนเช้ามืดตอนบ่ายพวกเราทั้งโรงพักทยอยกันไปรดน้ำศพจ่าปื๊ดที่วัดพอรดน้ำศพเสร็จก็จับกลุ่มคุยกันมีทั้งพวกอำเภอครูและก็พวกพนักงานเทศบาลหลายคนบ่นว่าน่าสงสารลูกชายจ่าปื๊ดที่ยังเรียนหนังสืออยู่ผู้กองก็เลยเสนอว่าให้พวกเราลงขันกันบริจาคเงินเป็นค่าเล่าเรียนให้ลูกจ่าปื๊ดตามแต่ใครจะมีกำลังส่วนบำเหน็จบำนาญต่างหากก็จะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดหมอประชาที่เป็นคนชันสูตรศพบอกว่าจ่าปื๊ดดื่มเหล้ามาตอนไปตรวจศพยังได้กลิ่นเหล้าคลุ้งพวกเรายืนยันว่าจ่าปื๊ดไม่ดื่มเหล้าหมอประชาก็ยังคงยืนยันอย่างเดิมวันรุ่งขึ้นที่โรงพักผมรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างบอกไม่ถูกฉุกคิดอะไรขึ้นได้อย่างหนึ่งจึงเข้าไปที่ห้องสอบสวนเปิดปฏิทินตรงข้างฝาขึ้นดูฝาผนังตรงนั้นนอกจากรอยทาสีใหม่ที่เห็นชัดไม่มีร่องรอยอื่นใดที่ผิดปกติรอยมืออันตรธานไปอย่างไรร่องรอยผมรู้สึกเย็นวาบนึกถึงแววตาของไอ้เนี้ยวที่จ้องหน้าจ่าปื๊ดในวันที่ผมจะเอาไปเข้าห้องขัง